Dwie minuty po godzinie drugiej, wcześniej niż zwykle. Zaczynam od osobliwości. Baszka z gór nadawała, co czułą strunę w mej duszy drgnęło i pomyślałem sobie, że przecież też jestem walonem, bo by zostać członkiem tego bractwa trzeba przejść chrzest. Byłem w Szklarskiej Porębie i chrzest przechodziłem. Polegał on na wypiciu pioruńsko niesmacznej mikstury, no ale jako półredaktor wychowany na robotniczych podwórkach niejedno w życiu wypiłem, także dałem radę. Dzisiaj w związku z tym odprawia pociąg walon półredaktor ossowski. Znak to niechybny, że można napisać do naszego wagonu pocztowego adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. Można również postać z nami na Facebooku. Dzisiaj tłoku nie ma, a na facebookowym peronie adres już podaję. Grupa Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Tak to się nazywa. Teraz już naprawdę zaczynam. Od jakiegoś czasu przypominamy, bo jak sądzę, warto. Paul Massey. Fathers were young. Men came and they claimed all the land. Took the trees and they sent them away. And we tried to survive day by day. You see, they're squeezing us out. Creatures, they sneer at our creed as they witness the bootlegger's greed. We can run, but we cannot go far. We no longer know who we are. You see, they're squeezing us down. Good night. Someone will notice we're gone. You see, they're squeezing us out. Good night, another day. Going to sleep, come stand aside. Can't see. Thank you. Chciała z nim zarać, czuję wara swój samowajta i klik. Był mi rysuje, nie ingali i nie iście te ingar. Ja nie mu pejniku i rukandajta, nie ingali i się byli ingar. Nie ingali i się byli. Patrzę, że do pani Ani i Joanny dołączyła Magdalena i Jolanta. W związku z tym robi nam się całkiem damski przedział. Dla pań jeszcze raz Paul Mansey, brazylijski Szkot, który już powrócił na ojczyznę łono i dopadła go szkocka jesienna chandra. Ale gdy nagrywał jeszcze w tamtym wieku z brazylijskimi kolegami, taka muzyka to była absolutna nowość i wydaje mi się, że w czasach, kiedy nie było internetu, a w każdym razie nie był on tak dostępny i oczywisty, to było prawdziwe odkrycie. Z jednej strony w Europie Agricantus z Sycylii, tam Paul Mansey i miało to jakiś swój urok. Płyty docierały z opóźnieniem, ale gdy się przysłuchało, naprawdę pieściły uszy. Nie wiem, czy po latach państwo podzielą moje wzruszenie, ale odkopałem płytę i nie mogę się nadziwić, jak to kiedyś pięknie grano. Money. wszystkim przypadł do gustu Paul Mansey, ale dobra wiadomość dla tych, którzy pozostali sceptyczni wobec jego talentu, że płyta odpływa na falach eteru i idzie dalej kurzyć się w kolekcji. Za chwilę będą nowości, a tymczasem słowa i szczęść, pisze stały słuchacz, w Dzień Myśli Braterskiej. Biskup Nikifor z Podpieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Ireny Dan, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie staćmy, pana półredaktora, biwakującego pod turbaczem Piotra, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasuchu i sieją dobry ferment na niebieskiej osso grupie. Pod turbaczem chyba zimno o tej porze, ale w związku z tym pozdrawiamy pana Piotra gorąco. No i pan Stefan napisał, ale chwilowo nie odczytam, bo komputer odmówił współpracy. W związku z tym szybkim truchtem przechodzimy do nowości The Brothers Gillespie The Fool. Płyta, która przypomina troszkę oldschoolowe, folkowe granie i to w takich dark folkowych klimatach. Desires I was torn, but my dream was like a star. Of that one thing I was sure, and I rose to meet the journey of the day. At that time I was burdened, I was struggling to be free. I despised my education, my fire was cut with fear. Born into obligation to be a kind of slave, just to toil for a master, some shelter and a grave. But something burned within that no bondage could erase, and I tended my flame down in the valley. Fell hail of dreams. Tydzień temu nie było osobliwości na antenie, ale państwo się zebrali i słuchali razem. Jest nawet dowód tej nocnej działalności, playlista. W związku z tym mam nadzieję, że nie wydarzy się nic takiego, co by sprawiło, że nie będziemy się słyszeli. I dobrze jednak jest wiedzieć, że w razie czego mamy jakąś alternatywę osobliwą. No właśnie, patrzę na zegar, zaczęliśmy troszkę wcześniej, ale mam różne opowiadania, nie wszystkie są tak wątłe, by pomieściły się w naszym czasie. W związku z tym dzisiaj taka raczej drobna opowieść, ale myślę, że fikuśna. Nazywa się to wszystko A Tobie Dwa Razy Tyle. I poprzednie opowieści Roberta Astykleja z tomu Pielgrzymka na Ziemię przypadły państwu do gustu. W związku z tym ufam, że i tym razem skłonią państwo ucho. I no właśnie. W Nowym Jorku masz to jak w banku. Ile razy udasz się na zasłużoną drzemkę, no, zawsze jest dzwonek. Człowiek z charakterem powiedziałby w takiej sytuacji: mam to w nosie, mój dom to moja twierdza, a telegramy można wsunąć pod drzwi. Ale jeśli ktoś jest jak Edelstein, niezbyt silnego charakteru, pomyśli, że może to ta blondynka spod numeru 12C przyszła pożyczyć słoiczek chili. A może nawet jakiś zwariowany reżyser filmowy, który chciałby zrobić film na podstawie twoich listów do matki Santa Monica? A dlaczego by nie? Czy nie robią filmów z gorszych rzeczy niż jego listy? Ale tym razem Edelstein rzeczywiście twardo postanowił nie otwierać. Leżąc na kanapie, z zamkniętymi oczyma, zawołał: nic nie potrzebuję. Owszem, potrzebujesz pan, odpowiedział głos za drzwi. Mam przez niemożliwe encyklopedie, szczotki, suche produkty, odparł Edelstein znużonym głosem. Mam wszystko, cokolwiek pan oferuje. Niech pan posłucha. Ja nic nie sprzedaję, rzekł głos. Ja chcę panu coś dać za darmo. Edelstein uśmiechnął się kwaśno. Jako nowojorczyk wiedział doskonale, że nawet gdyby ktoś zrobił mu prezent z paczki autentycznych, nieznaczonych banknotów 20-dolarowych, to i tak w końcu musiałby za nie zapłacić. A jeśli za darmo, odpowiedział, to już w żadnym wypadku mnie na to nie stać. Ale naprawdę za darmo, powiedział głos. Mówiąc za darmo, mam na myśli, że nie będzie to pana kosztowało ani teraz, ani nigdy. Nie jestem tą sprawą zainteresowany, odrzekł Edelstein, podziwiając siłę swojego charakteru. Głos zamilkł. No i ciekawe, jak to dalej się powiedzie. The Brothers Gillespie raz jeszcze, tym razem ze specjalnym układem dla Jana z Lubliany, który zaczyna przy osobliwościach urodziny. Cold winter was howling over moor and mountain, and wild was the surge on the dark rolling sea. I met about daybreak upon a young lassie, who asked me the road and the miles to the said I, my young lassie, I cannot well tell you the road and the distance I cannot well give. But if you permit me to go along with you, I'll show you the road and the miles to Dundee. At once she consented and gave me her arm. Near a word did I spare what the lassie might be. She peed like an angel in feature and form as she walked by my side on the road to Dundee. At length, with the howl of Strathmartin behind us, and the spires of the town in full view we could see, she said, my kind sir, I can never forget you for showing me so far on the road to Dundee. So this purse and this ring then to prove I am grateful, and some simple token in trust he'll give me. And then bravely I kiss the sweet lips of the lassie ere I parted from her on the road to Dundee. So here's to the lassie, I'll never forget her, and every young laddie who's listening to me. Don't you ever be shy to convoy a young lassie, though it's only to show her the road to Dundee. Cold winter was howling over moor and mountain, and wild was the surge on the dark rolling sea. I met about daybreak upon a young lassie, who asked me the road and the miles to Dundee. Who asked me the road and the miles to Dundee. Robercie Gillespie usypiają do snu, zwłaszcza ci z Państwa, którzy jadą kuszetką, mogą docenić niespieszny urok tych pieśni tworzonych na wolnych przestrzeniach i opowiadających o świecie, który już powoli znika. Ale powracamy do Nowego Jorku, do naszego bohatera w cokolwiek kłopotliwej dla niego sytuacji. Głos zamilkł i my również. Edelstein zawołał: halo, jeśli pan tam jeszcze jest, to proszę sobie iść. Drogi panie Edelstein, powiedział głos po chwili, cynizm jest tylko formą naiwności. Panie Edelstein, mądrość to dyskryminacja. Będzie mi pan robił wykłady? Zwrócił się Edelstein do ściany. Okej, odezwał się głos. Niech pan zostanie przy swoim cynizmie i dyskryminacji rasowej. Po co mi jeszcze takie kłopoty? Hehehe, chwileczkę, rzekł Edelstein. Na jakiej podstawie uważa pan, że mam uprzedzenia rasowe? Dosyć tego gadania, odparł głos. Gdybym zbierał na fundusz Hadassah albo sprzedawał obligacje pożyczki rządu Izraela, to inna sprawa, ale jestem po prostu tym, kim jestem, więc przepraszam, że żyję. Spokojnie, zmitygował go Edelstein. Dla mnie jest pan tylko głosem zza drzwi. A mógłby pan być równie dobrze katolikiem, adwentystą Dnia Siódmego, czy nawet starozakonnym. Pan wiedział, odrzekł głos. Panie, no przysięgam. W gruncie rzeczy, oświadczył głos, to nie ma żadnego znaczenia. Nieraz spotykam się z takim traktowaniem. Do widzenia, panie Edelstein. Chwileczkę. Edelstein przeklinał sam siebie za głupotę. Ileż to już razy dał się nabrać na gadkę jakiegoś domokrążcy, płacąc na przykład 9,98 za dwutomową ilustrowaną seksualną historię ludzkości, którą, jak mu wytknął jego przyjaciel Manowic, mógł kupić w pierwszej lepszej księgarni Marlboro za 2,98. Ale głos miał rację. Edelstein wyczuł, że ma do czynienia z gojem. I potem taki głos odejdzie i sobie pomyśli: tym Żydom to się wydaje, że są lepsi od innych. I na najbliższym spotkaniu Łosi czy Kawalerów Kolumba powie to swoim fanatycznym przyjaciołom i znowu będzie punkt karny dla Żydów. Rzeczywiście mam słaby charakter, pomyślał smutno Edelstein i zawołał. No już dobrze, proszę wejść, ale z miejsca uprzedzam, nie mam najmniejszego zamiaru nic kupować. Zwlókł się z kanapy i ruszył otworzyć. Nagle zatrzymał się, bo głos odpowiedział: dziękuję bardzo. I przeszedł przez drewniane, zamknięte na dwa zamki drzwi. Mężczyzna był średniego wzrostu, przyzwoicie ubrany, w zmodyfikowany Wiktor Edwardiański szary garnitur w prążki. Buty z kurdybanu lśniły wypucowane. Był czarny, miał teczkę i przeszedł przez drzwi Edelsteina, jakby były zrobione z galaretki Jella. Chwileczkę, wolnego, chwileczkę, rzekł Edelstein, łapiąc się na tym, że wykręca sobie palce i że serce bije mu nieprzyjemnie szybko. Mężczyzna stał bez ruchu, zupełnie swobodny, o krok od drzwi. Edelstein odzyskał oddech. O, i to jest dobry moment, byśmy my z kolei zaczerpnęli oddechu. Były spokojne piosenki na dzień dobry, a teraz kolejna nowość w końcu do nas dotarła. Żywiołak. Zostań z Bogiem, kochaneczko. Już odjeżdżam w świat. далечко. Imaj mnie się tu we cnocie, a za roczek wrócą do ca. Roczek nie upłynął, już straciła swój wioneczek, już straciła swój wioneczek. Moje dziecko jest ta żyte? Moim wionkiem jest przykryte. Żywiołach. Najnowszy, za chwilę powrócimy do tych nagrań, bo co prawda również nieśpieszne, ale w klimacie. Żywiołach, jeden chyba z najciekawszych zespołów obecnie grających folkowych naszych, można powiedzieć folk dumowy. Ale my powracamy do Nowego Jorku. No właśnie. Chwileczkę, wolnego chwileczkę, rzekł Edelstein, łapiąc się na tym, że wykręca sobie palce i że serce bije mu nieprzyjemnie szybko. Mężczyzna stał bez ruchu, zupełnie swobodny, o krok od drzwi. Edelstein odzyskał oddech. O, przepraszam, powiedział, miałem mały atak, coś w rodzaju halucynacji. Chce pan, żebym to zrobił po raz drugi? Zapytał gość. O Boże, nie. To pan rzeczywiście przeszedł przez te drzwi? Ale się głupio władowałem. Edelstein wrócił do kanapy i usiadł ciężko. Mężczyzna zajął miejsce obok na krześle. Co to wszystko ma znaczyć? Zapytał gospodarz. Ten numer po prostu oszczędza mi czasu, wyjaśnił mężczyzna. Poza tym załatwia sprawę mojej wiarygodności. Nazywam się Charles Sitwell i zajmuję się badaniem rynku z ramienia szatana. Edelstein uwierzył mu. Usiłował przypomnieć sobie jakąś modlitwę, ale zapamiętał jedynie tę, którą odmawiał przy krojeniu chleba na letnim obozie, w którym brał udział jako chłopak. Prawdopodobnie i tak by nic na nic by się nie zdała. Znał także modlitwę pańską, ale przecież nawet nie pochodziła z jego religii. A może tak salut do flagi? Niech się pan nie denerwuje, powiedział Sitwell. Nie przyszedłem tu po pańską duszę. Nic z tych starych, niemodnych bzdur. Ale niby na jakiej podstawie mam panu uwierzyć, zapytał Edelstein. Niech pan sam do tego dojdzie, odparł Sitwell. Niech pan weźmie pod uwagę choćby same wojny. Od 50 lat nic, tylko bunty i rewolucje. Dla nas oznacza to niespotykaną wprost podaż potępionych Amerykanów, Wietkongów, Nigeryjczyków, Biafrańczyków, Indonezyjczyków, obywateli RPA, Rosjan, Hindusów, Pakistańczyków i Arabów. Żydów też z pewnością, muszę powiedzieć. Ściągamy coraz więcej Chińczyków, a ostatnio bardzo nam się ożywił rynek południowoamerykański. Mówiąc szczerze, panie Edelstein, dławimy się już duszami. Jeżeli w tym roku wybuchnie jeszcze jedna wojna, to będziemy musieli ogłosić amnestię na grzechy powszednie. Edelstein przemyślał sprawę. To pan rzeczywiście nie przyszedł po to, żeby mnie zabrać do piekła? Do diabła? Nie, powiedział Sitwell. Mówiłem panu przecież, że mamy listę oczekujących jak stąd do Peter Cooper Village. Piekło dosłownie trzeszczy w szwach. No więc, to po co pan tu przyszedł? Sitwell założył nogę na nogę i pochylił się z powagą. Och, i niech zastygnie na chwilę w tej pozycji, bo u nas pojawia się znowu żywiołak. Zaślubiać się będę teraz co rok, aby podobność wiedziała, żeś moją własnością i oblubienicą, abyś odtąd wolna była na moje rozkazy i abyś nigdy nie miała zazdrośniejszego ode mnie kochanka. Thank you. I dojechaliśmy na wybrzeże. Najnowsza płyta Żywiołaka poświęcona jest tradycji właśnie tamtych ludów. Kaszubi i nie tylko. I wydaje mi się, że sposób zbierania, podchodzenia do materiału źródłowego i łączenia go między innymi z poezją Leśmiana, czego doświadczyliśmy tej nocy, to naprawdę uroczy sposób na wędrówkę w wyobraźni. No właśnie, a my tymczasem powracamy do naszego Sitwella, który założył nogę na nogę i pochylił się z powagą. Panie Edelstein, musi pan zrozumieć, że piekło bardzo przypomina koncerny US Steel i LT&T. Stanowimy potężną instytucję i działamy w mniejszym czy większym stopniu na zasadzie monopolu, ale jak każde duże towarzystwo jesteśmy w służbie publicznej i zależy nam na dobrej opinii. No, to się trzyma kupy, przyznał Edelstein. Ale odwrotnie niż Ford, nie możemy ustanowić fundacji i rozdawać stypendium i dotacji. Ludzie by tego nie zrozumieli. Z tych samych względów nie budujemy wzorcowych miast i nie walczymy z zanieczyszczeniem środowiska. Nie moglibyśmy nawet zbudować tamy w Afganistanie, żeby nie zakwestionowano naszych motywów. Rozumiem, w czym problem, odrzekł Edelstein. No, ale wiadomo, mimo to chcieliśmy coś zrobić, dlatego od czasu do czasu, no, zwłaszcza teraz, przy tak korzystnej koniunkturze, przeznaczamy niewielką premię do rozdzielenia pomiędzy przypadkowo wybranych potencjalnych klientów. Ja? Wasz klient? O, nikt przecież nie robi z pana grzesznika, podkreślał Sitwell. Powiedziałem potencjalnych, a to może oznaczać dosłownie każdego. Och, a na czym polega ta premia? Trzy życzenia, odparł z ożywieniem Sitwell. Stara, tradycyjna forma. Zaraz sprawdzimy, czy dobrze zrozumiałem, rzekł Edelstein. Mam wymienić trzy dowolne życzenia i żadnej kary, żadnych ukrytych ale, czy jeśli. No, owszem, jest jedno ale, odparł Sitwell. To wiedziałem, westchnął Edelstein. Sprawa jest bardzo prosta. O cokolwiek pan poprosi, pański najgorszy wróg dostanie tego dwa razy tyle. Edelstein zastanowił się. To znaczy, że gdybym poprosił $1,000,000, to pański wróg dostanie 2 miliony. A gdybym tak poprosił o zapalenie płuc, to pański najgorszy wróg dostanie podwójnego zapalenia płuc. Edelstein ściągnął usta i potrząsnął głową. Nie chciałbym was uczyć waszego fachu, ale chyba zdajecie sobie sprawę, że stosując taką klauzulę, wystawiacie na próbę dobre serce klienta. No, owszem, jest w tym pewne ryzyko, ale niezbędne z kilku powodów, rzekł Sitwell. Otóż widzi pan, ta klauzula pełni funkcję czegoś w rodzaju psychicznego sprzężenia zwrotnego, które pomaga utrzymać homeostazę. No, przykro mi, ale nie bardzo pana rozumiem, odparł Edelstein. Spróbuję to wyrazić w ten sposób. Ta klauzula w pewnym sensie ogranicza te trzy życzenia, utrzymując je w granicach rozsądnego ryzyka czy zdrowego rozsądku. Pragnienie to potężna siła. O, mogę sobie wyobrazić. Czy jest jeszcze jakiś inny powód? Powinien już się pan był sam tego domyśleć, rzekł Sitwell, obnażając wyjątkowo białe zęby w czymś, co miało przypominać uśmiech. Tego rodzaju klauzula to nasz znak fabryczny. Można po nim poznać prawdziwie piekielny towar. O, i tutaj postawimy kropkę. Żywiołak najnowszy, Dla koneserów, a my powracamy do staroci. The Whiskey Priests. Are you all feeling positive? This is a song that teaches you to think positive. It's about women who walk in the doors. It's called Alice in Wonderland. The dishes, then she dries her eyes, though a tear could fill an ocean, her own rivers running dry. She's moved to Dead End Street from Opportunity Rise, where the spirits of dead dreams haunt the back lanes of her mind. Sometimes he shows affection in a way that makes her proud, but mostly he can't stand her, she's just a stupid cow. To one who doesn't love her or respect her anyhow, and cares nothing for their future, just his own here and now. So come on now, get your head out of the sand. You're just like Alice, dreaming of a wonderland. Yours could be reality if you just take a hand. Think positive, think confidence, think I am in command. Time is our own hell, our great enemy, our destroyer, the fire in which we burn. But on this one-way ticket, which offers no return, time never heals, there's something you will learn. And as time slips away, it seems such a crime to see one so young growing old before their time. Life offers too few chances, never let them pass you by. Just like Alice dreaming of a wonderland. Yours could be reality if you just take a hand. Think positive, think confidence, think I am in command. So come on now, get your head out of the sand. Don't waste your whole life trapped in dreams of wonderland. It's reality, it's yours, so come on, make a stand. O, Alicji, w krainie czarów, The Whiskey Priests. A my powracamy do naszej opowieści. Jak Państwo wiedzą, jest jedno, ale no i prawdziwie piekielny towar. Rozumiem, powiedział Edelstein. Potrzebuję jednak trochę czasu do zastanowienia. Ważność mojej oferty wynosi 30 dni. Sitwell wstał. Jeżeli zdecyduje się pan na wyrażenie życzeń, wystarczy, że je pan sformułuje głośno i dobitnie. Reszta należy do mnie. Sitwell ruszył do drzwi. Jest jeden problem, powiedział Edelstein, o którym powinienem chyba wspomnieć. Mianowicie? Tak się akurat składa, że nie mam najgorszego wroga. Szczerze mówiąc, w ogóle nie mam wroga na całym świecie. Sitwell zaśmiał się lubacznie, a następnie otarł z fiolkową chusteczką. Edelstein, czy pan przypadkiem nie przesadza? Nie ma pan wroga na całym świecie? A pański kuzyn Seymour, któremu nie dał pan, nie chciał pan pożyczyć $500 na otwarcie pralni? Czy on nagle stał się pańskim przyjacielem? A co pan powie o pani Abramowicz, która spluwa na sam dźwięk pańskiego imienia, ponieważ nie chciał się pan ożenić z jej córką. A Tom Cassidy spod numeru 1C, który ma pełny zbiór mów Goebbelsa i co noc mu się śni, że wyżyna w pień wszystkich Żydów na całym świecie, poczynając od pana. Panie, czy pan ma dobrze w głowie? Siedzący na kanapie Edelstein zrobił się biały jak ściana i znów zacisnął mocno ręce. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. Nikt sobie nie zdaje sprawy, rzekł Sitwell. Ale co się pan przejmuje, 6 czy nawet 7 wrogów, to drobiazg. Zapewniam pana, że jest pan dużo poniżej średniej, jeżeli chodzi o współczynnik nienawiści. A kto jeszcze? Zapytał Edelstein ciężko dysząc. A, nie powiem panu, odrzekł Sitwell. Byłoby to dodatkowe, zbędne obciążenie. Ale przecież ja muszę wiedzieć, kto jest moim największym wrogiem. Cassidy? Uważa pan, że powinienem kupić pistolet? Sitwell potrząsnął głową. Cassidy jest niegroźnym półgłówkiem. Nie podniesie na pana nawet palca, może mi pan wierzyć. Pańskim największym wrogiem jest Edward Samuel Manowitz. Jest pan pewien?